زموږ اوریدونکو شیر اغا زلمی او محمد شیر لیک رالیږلی او پوښتنه کوي، وایي تراویح اته رکاته هم په حدیث شریف کښې راغلی او دولس هم رکاته. زموږ په مذهب کښې شل رکاته دي. په دې باره کښې د حدیثو په حواله معلومات راشئ، ډېر به ښه وي. که یو سړی اته رکاته کوي، آیا ګناه خو پکښې نشته؟ حضراتو، اته رکاته تراویح یا تراویح د اولو پرېږدي، چې اته رکاته تراویح یا دولس رکعاته تراویح دغه دعوه د تراویحو نو پرېږدي. هغه مسئله دا ده چې رسول الله علیه السلام اته رکاته تهجد کړی دي، یا هغه دولس رکاته تهجد، یعنی د شپې دغه نفل لمونځ، هغه په دغه ځای کښې دا مسئله. او هر چې تراویح دي په دې باب کښې د تراویح دا احادیث مقدس راغلي دي چې هغه به عشرون رکعتا وي. مصنف ابن ابي شيبه رحمه الله عليه یو کتاب دي، هغه مصنف د ابن ابي شيبه مرحوم بولي، دغه کتاب کښې ډېر روایت دغه راغلي دي چې عشرون رکعت وي، نه اته دي نه دولس. او دا حديث مقدس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيغنبر الإسلام عليه الصلاة والسلام فرمائي إذ ما طريق فرصة لازمة جنسي، او دا خلفاء الراشدين لسنور يارانو هغا طريقا دا فرصة لازمة واجبة دا طريقي. انو دا اتباع او متابعت دا سنور يارانو دا عينا فنصصوا فأحادثوا فقول ده عليه السلام مبارك ثابت في كده سنور يارانو طريقة تنكي. سنور يارانو كحجرة أمير المؤمنين عمر فاروق رضي الله عنه، عمر فاروق مبارك يوسف رمضان في راهوتي كراغي نيوسيك سبيوزا ولا ودغ المجدك وفا جماعة الإمام واتكس تسولا إذا غرنجت انتفل بلده ولا الأوات بلده ولا المختلف مختلف دغه طریقه نه وه لکه دا اوس چې موږ تاسې کوم. نو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه هم دا ارشاد وفرمایه، زما دا خوښه ده چې دا پر یوه امام را جمع کړم دا متفرق انسانان. نو حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه دا ورته امام کړي. نو دا خلق یې پسې ودرول، دغه شل رکعته تراویح دغه یې وضع کړي دي، دغه یې ټینګ کړي دي. نو علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین، دغه طریقه د عمر فاروق رضی الله عنه عینا فقول د رسول خدا جل وعلا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم دا همغه ثابته طریقه ده. او دا چې دا اته رکعته څوک کوي، دا سلفیه بولي، دا دغه وهابیه بولي، که دغه فیسران دي، دغه وهابیان دي، او دغه سلفیان دي، دا د څلورو مذهبه وتلي. او دغه فاسقان او دغه فاجران چې سرکې دعوه د حدیث کښې کوي او په هېڅ دینو نور نه پوهېږي، دا اهل ظواهر یوه ډله ده. د دې یو مشر و، هغه داود ظاهری باله په بغداد کښې تېر شوی دي، دا د هغه مذهب ځان لره، لیکن الله پاک محو کړي نیس نابود شي. دا اوس یوه ځان ته اهل حدیث وایي، دا هېڅوک لا هم نه دي تر دې اندازې دا اهل ظواهر دا چې یوه ځان ته اهل حدیث وایي. د ادبي جماعات وایي په حوض کښې هغه اوبه سوالاړې وي، وایي اياد وي که سړی بولې په کښې کښې وکړي، وایي دا ناروا، او اياد وي که غائب په کښې کښې وکړي، یعنی هغه لوی نجاست په کښې کښې وکړي، وایي دا پروا نه کړي. ولا حديث كراسي لا يبولن احدكم في الماء الدائم، عليه السلام مبارك واي حتما يولى تاسي شبول ولك فهغ ابوكي كهغ ولا لابدي ديوا يخمن عدا بول راغلدة بابد ولك لا يهوتن احدكم في الماء الدائم رائد كمكي نودي واي كبول فحوش كيين فساك بولكي نروا او العياذ بالله ديوا كيسري فساك غائبكي ويدا فروانك يسام نمرداري دغد حديث ترجمتي العياذ بالله. دا کسان ناپوهان دي، دا سر تر نکه جهال پاتې دي، دا جهال د اهل حدیث بولي. دوی په حدیثو په مرادو په حکم په هېڅ باندې هم نه پوهېږي. د حدیث مقدس مراد دا دی چې لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، یو له تاسې په ولاړو اوبو کې چې بولي دا بولي ابنا نجاست کي نسبت هغه غائطو ته نسبت ایادي وهغه دو نجاست ته نو که دا کوچنی نجاست لا حرام ناروا چې سړی په اوبو کې کي ولاړو اوبو کې نو هغه لوی نجاست په طریقه اولا باندې حرام د دې معنا دا ده د حدیث مقدس چې انقاد نجاست نه کوي هدغه ولاړو اوبو کې یو سړی خیره هسې ایادي په سا کې اچي په منګې کې اچي په خون کې اچي دا نو ایا رواده د دې څخه منع نه راله په عدل کې ظاهره خو لا یبولن فساو په خومو په منګیو په روزي کې تاسو بولې مه کوئ په حوض کې بولې مه کوئ د خیې القا خو نه ده راغلې اما امراض القا ده نجس ده دغه جهال په دې پوهېږي نه نو که چا اته رکاته تراویح کولې یا دولس رکاته تراویح کولې دا خلاف د سنت دا مبتدع دا ضال او مغزل بلل کېږي حضرات هر امام کمول دي هر ملا چې اته رکاته تراویح یا دولس یې کولې بابا کله نه پوره کولې تاسو به پوسي په دې باندې که دا بیا مذهب انسان دي دا لا مذهب انسان دي دعوه د حنفیت کثیر دروغ وایي تاسو به تراویح کوئ او هغه سل رکاته به کوئ وسلام.